Katiba ibara 78 ibara ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikisoma pamoja na kifungu namba 86A kifungu kidogo cha 8 cha Sheria ya Taifa ya Uchaguzi sura ya 43, Tume ya Taifa ya Uchaguzi katika kikao chake cha leo tarehe 27 Julai 2017 imewateua wafuatao kuwa wabunge viti maalum katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Wananchi CUF. Walioteuliwa ni kama ifuatavyo: moja ni ndugu Rukia Ahmed Kasim, pili ndugu Shamsia Azizi Mtamba, tatu ndugu Kiza Hussein Mayeye, nne ndugu Zainabu Mdolwa Amir, tano ndugu Hindu Hamisi Mwenda, sita ndugu Sonia Juma Magogo, saba ndugu Alfredina Apolinari Kahigi, na nane ndugu Nuru Awazi Bafadhili. Uteuzi huu umefanyika baada ya kupokea taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Tanzania, ambaye kwa mujibu wa kifungu namba 37 kifungu kidogo cha 3 cha Sheria ya Taifa ya Uchaguzi alimtaarifu mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi uwepo wa nafasi wazi 8 za wabunge viti maalum kupitia Chama cha Wananchi CUF.